deine Fien, nie kama verwien, aga da te gulam, i bez ljude ni jam, naše steli je pjat, naše steli je grad. Nije tamo vidim, nije tamo vidim.